Nem, hála jó Istennek, mert én Estefemnek, mert holnap, amit én itt az Estefem fórumon kapok, hogy én egy milyen közgazdasági rövidnadrág vagyok, az botrányos lesz. Na hát, próbál segíteni, hogy ne folyamatosan közgáz folyjon. Tehát jó volt. Na, tehát a víz, ezt ma is Péti pont a közgáz tanárom mondta, mert... Na, csapjál bele a vízbe, mert kezdesz egy kicsit szétesni. Köszönöm, ne arra, mert keresek akkor valamit érelőtt. Jó, csapok. Tehát az a lényeg, hogy vitatkozik egy sebész, egy mérnök és egy közgazdász arról, hogy melyiküknek a ősi foglalkozása. Melyiküknek micsoda? Melyiküknek ősi, tehát idősebb. Ja, igen. Na most kezdi a sebész azzal, hogy hát ugye Isten, amikor megteremtette Ádámot, utána az oldalboltájából teremtette meg Évát, ami ugye nem más, mint egy sebészi tevékenység. Igen. No, akkor közli a mérnök, hogy hát ez mind semmi, mert ugye Isten, amikor az őskáoszból megteremtette a bolygókat, az ugye nem volt más, mint ugye rendet rakni egy mérnöki tevékenység. Az eget és a földet. Igen, úgy köszönöm szépen. Na és akkor erre megszólal a közgazdás, hogy hát ez semmi, mint gondoltak, ki csinálta az őskáoszt. Ja. Jól van. Jól van. Most pihenjél, és mi is fogunk. Szevasz. Jó pihenést. Sziklaanya röhögni. Miért szólítlak én téged mindig sziklaatyának? Teszem már én is. Húha, lehet, hogy van nekem valami ízén, van valami engramom. Nem tudom. Akarsz beszélni róla? Igen. Mindjárt lefekszem ide a fekete bőrágyra. 4:07 van, ez itt az Estefem 98.6, és sikerült egy teljesen érthetetlen és konfusz közgazdasági vitát generálnom gyermekkori felfedezésemmel a hitelkártyákkal kapcsolatban. A hitelkártyákról egyébként azt kell tudni, hogy a legősibb hitelkártya a Diners Club, és a Diners Club egyébként pedig egy étteremhálózat volt, aki letéttel működő hitelkártyarendszert indított. Azt mondta, hogy aki befizet hozzánk, és van ilyen kártyája, az ehet itt, meg itt, meg itt, meg itt, és majd levonják a kártyájáról. Ez volt a hitelkártya őse, de hát ma már mindenkinek van hitelkártyája, vagy nem? Welcome to station WEFUNK, better known as, you know. Come on into the lawyer and I'm in the airline. Come on into the lawyer and I'm in the airline. Come on into the lawyer and I'm in the airline. Come on into the lawyer and I'm in the airline. Clock on the wall says it's all, but here now is where we stand. The time is running out, people. You can never get too much on your hands. Time flies when you're having fun. Oh. person. Doktor úr, folyton azt álmodom, hogy mélytengeri búvár vagyok, és mire feljönnék a felszínre, elfogy a levegő. Aha. És akkor felébredek. Azt hiszem, a csoportterápia segítene. Jöjjön vissza kedden délután 5-re, és együtt meghallgatjuk a Nagy Gyorlaszát, az Estefem 98.6 Extrém Sport magazinját. Wow! Sajnos nem nekünk szólt ez a nagy őrjöngés, pedig itt vagyunk. Sziklaanya, főhadnagy és sziklaatya. És Sziklaanya, lezárjuk ezt a közgazdaságtan vitát? Zárjuk le, mert unta. Sziklaanya, Sziklaanya egy kicsit unta. Unta? Hát nem unta. Mert a csajok nem. Hülyék is nem érdekli őket. Ez a nagyon-nagyon fontos dolog, ami az életet és mozgatja. Nem értenek semmihez. Hát igen. Itt van, tessék, itt egy férfi. Itt van a vonalban. Szevasz. Szevasz. Sziklaatya vagyok. Szia. Sziklaatya, mikor csinálsz, Mikulás? Az a helyzet, hogy a szervezés sajnos kiragadta egy vihar a kezemből, de ha tudni fogom, be fogjuk mondani mindig. Jó? Lesz rádióreklám mindig benne, és hát, akkor... Ágyesz, bugyesz, nem ezt ígérted. Ágyesz, bugyesz, lesz. Megtartom. Megtartom. Rendben van? Rendben van. Na, jól van. Ha másképp nem, személyesen megyek el minden hallgatóhoz. Jó. Jó? Téged hogy hívnak? Marci. Marci. Na ugye. Tudtam, hogy egy férfi telefonál. Most már lebeszéljünk többet erről a közgazdaságtanról, ugye? Jó. Jó? Te mit szeretnél, miről beszéljünk? A Mikulásról? Igen. Na ugye. Mikulásról, Jézuskáról, ajándékról. Tessék. Te mit kértél a Mikulástól? Én egy gördeszkás dínót. Gördeszkás dínót? De most nagyon sokféle dínó van forgalomban. Láttad már a dínó filmet? Tessék? A dínó című filmet láttad már? Melyiket, ami a TV2-n volt? Nem, hanem ami egy ilyen mozifilm. Nem láttam még. Most mutatják be. Nekem van belőle kulcstartó. Kulcstartó? Igen. Jól van. És miért egy gördeszkás dínót szeretnél? Azért, mert nem tud rendesen járni. De ez melyik mesében szerepel, az a gördeszkás dínó? Semmelyikben. Jó, hogy semmelyikben? Akkor elég nagy bajba lesz a Mikulás. Tudom. Ja. Te tornáztatod a Mikulás bácsit? Igen. Na hát azért. Tornáztatom. Szép dolog ez? Nem. És mi lesz, hogyha virgácsot hoz? Nem tudom. Hát, el fog kiverni. Uh-huh. Na jól van. Na jól van, Marci, értesíteni foglak mindenképpen arról, hogy mikor, hol lesz Mikulás, rendben? Oké. Na jól van. Szia! Szia! Na ugye, mondtam, hogy egy férfi lesz, és egy férfi volt. Kulcstartó. Az unokaöcsém, aki 2,5 éves, ő például, ő betűt nem mond, azt mondja, hogy elmegyünk az erdőbe. Tényleg? Igen, és úgy beszél, hogy add ide a kulcsod, mondta. Mondta? Mire ő? Mire én? Lemegyünk a parkba, kérdezte döbbenten. Aha. Jól van akkor. Itt van egy másik telefonáló. Sziasztok, György barát vagyok. Szervusz. Te mit kértél a Mikulástól? Én kértem egy ilyen kis rádiót, amivel tudom hallgatni az estefemet, és kaptam, de már előtte, mielőtt ide jött volna. Tényleg? Az így volt. Igen, még mindig jön a Mikulás, ebből látszik. Mekkora nagy bazitipőd lehet neked. Mi melló lehet azt telirakni? Én, ha Mikulás lennék, vidnék magammal vattát, meg összegyűrt napilapot. Ezt szoktak rakni bele néha szenet, hagymát, meg krumplit, ha rossz voltam, de ilyen ritkán van. Ugyan már. És szerinted az miért van, hogy az angol száz kultúrában Mikulásnak is adnak ajándékot, raknak neki sütit, meg mindent, itt meg nem? Hát azért, mert nem én vagyok a Mikulás. Az angolok, azok a ilyen hideg emberek. Ebből is látszik, mert aranyosan süteményt adnak. Amikor egy évben egyszerűen a Mikulás, akkor megpróbálják ezt mindig hová tenni, és akkor adnak neki kekszet. Ez nem igaz. Te voltál már Angliában? Voltam egy napot. Igen? Ja. Ettél már Angliában sütit? Na. Ha nem ettél, akkor ne egyél. Az betyár. Na, az betyár. Az nem a kedvesség jele. Az sokkal rosszabb, mint hogyha a használt kotonokat tennék ki neki. Vagy mintha nyakon vágnának egy vaslapáttal. Nagyon-nagyon betyár sütik vannak ott. Az angolok tényleg hideg emberek és genyók is ráadásul. Jaj, hagyjuk már ezt komolyan. Tényleg, de komolyan. Honnan veszette a bátorságot, hogy a mi európai polgártársainkat, az angolokat így kirekezd? Hát innen a farzsebemből, nem tudom. Nem ezt akartam mondani igazából, hanem hogy Egyiptomban miért nem, szerintem miért nem öntötték a köveket, azt akartam. Na mondd el, ez engem érdekel. Szerintem azért nem. Figyelj, megtennéd, hogy visszateszed kettesbe a... De te, hogy visszarakod kettesbe? Mit? Mert 40-nél 4-esben nem jó. Az igaz? Igen. Tehát? Szóval azért nem. Mert hogyha egy követ öntenek, akkor annak egész más lesz a szövet szerkezete, mint egy kőnek, amit így kiásnak. De hogyha nagyon homogész kálciumkarbonátból van? Akkor is. Képzelj egy követ, amit... Ezt állítja Abonyi István mérnök. Ezt írta nektek? Azt hiszem. Nem írta, mondta. Ha széttörsz egy követ, akkor az egész más lesz belülről, mint hogyha egy kiöntesz mondjuk agyagból, vagy akármilyen folyékony anyagból. Egy na de hogyha ez tiszta mészkő. Mészkő. Az. És a mészkövet összezúzzák, és az egy ilyen cementszerű, későbbiekben megszilárduló anyag lesz, akkor ugyanaz történik, nem? De most gondolj el egy olyan követ, amit szerint ezt nem lehetett egybe kiönteni, mert az borzasztó nagy nyomást jelentett volna arra a formára, amiből beleöntik. De miért jelentett volna? Miért is a beton? Az is nagy nyomás, de most mai technikával azt veszük, már csinálnak ilyen formákat, de azért ritkán csinálnak olyan nagy betontömböket. De nem, mert az a, nem, ez nem igaz, mert az oldalra irányuló nyomás az kisebb, mint a lefelé irányuló nyomás. De ami a legalul van... Kockáztatom meg. Ott van a kőn, hogyha egy ilyen tömböt csinálnak, akkor a legalján lévő nyomás úgy minden irányba ugyanakkora, mint lefelé. Igen, de figyelj, abból indulok ki, hogy az egyiptomiak mindent sokkal jobban tudtak. Tehát érted? Értem. Tehát szerintem akkora betontömböt biztos tudnak önteni, amekkorád mi ma. Hát, ha azt veszük, lehet, de ez nem betonból volt. Jó, ez most tök mindegy, hallod? Nem erről beszélek, hogy miből volt. Érted, mit mondok? Értelek. De akkor elmondok egy másikat. Mondjál el egy másikat. Azt én találtam ki, mert én is feltaláló vagyok, csak ez nagyon egy kicsit áttételes, hogy amikor a föld forog, akkor az nyugat-kelet irányba forog, és ez azért van, mert az emberek keletről nyugat felé szaladnak. Ez a mókuskerék elv. Mindenki. És hajtják a kis lábukkal magukat. Többen futnak keletről nyugatra, mint nyugatról keletre. Ez így van, nem? Igen. És hajtják a földet. És azt mondta egy srác, hogy valószínűleg akkor kisebb volt a gravitáció, amit lehet valóban úgy csökkenteni, hogyha lassítják a föld forgását. Tehát az egyiptomiak elkezdtek szaladni a másik irányba, kicsit lelassult a föld, akkor könnyebbek lettek a kövek, és egymás tetejére tudták rakni. Aztán iszonyú gyorsan. Értem. Ez tök reális szerintem. Szerintem az egyiptomiak egy idő után belefulladtak például az óceánban, átszaladtak. Na jó van, csákány, elhiszem. Megmondjam, miért hiszem el, mert egyszer olvastam egy fizika dolgozatot, amiben...